zimą. Activita Miner Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 października, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polityczne konsultacje u prezydenta. Dziś PiS i Koalicja Obywatelska, jutro Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja. Papież przyjął rezygnację Grzegorza Kaszaka z urzędu biskupa sosnowieckiego. To po skandalu na plebanii. Polscy rybacy zadowoleni z decyzji Brukseli. W przyszłym roku nie będzie zakazu połowu śledzi na Bałtyku. Zakończył się pierwszy dzień konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z liderami ugrupowań, które w ostatnich wyborach dostały się do Sejmu. Prezydent rozmawiał z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Na jutro ma zaplanowane spotkania z Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. Po zakończeniu tych rozmów Andrzej Duda ma ogłosić, komu powierzy zadanie utworzenia nowego rządu. O szczegółach Karol Surówka. Zwyczajowo prezydent powierza misję utworzenia rządu zwycięzcy wyborów. Wyborczy sukces ogłosiły jednak zarówno Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, które razem mają większość w Sejmie, jak i Prawo i Sprawiedliwość, które jako ugrupowanie otrzymało najwięcej mandatów. Jeden z liderów Trzeciej Drogi, Szymon Hołownia, przekonywał, że Polacy oczekują szybkich zmian. Panie prezydencie, nie ma na co czekać. Jeżeli potrzebuje pan usłyszeć, czy jest większość w parlamencie, to my pana informujemy, że ona jest. Według rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka kwestia większości sejmowej nie jest jeszcze przesądzona, więc jak dodał, misję utworzenia rządu powinien otrzymać polityk PiSu. Wiele sygnałów wychodzi także od tych rzekomo koalicjantów w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, także naprawdę piłka w grze. Osoba wyznaczona przez prezydenta na premiera musi uzyskać od Sejmu wotum zaufania. Jeśli to się nie uda, w drugim kroku kandydata na premiera wyznacza parlament. Karol Surówka, Polskie Radio. Marcin Mastalerek, nowym szefem gabinetu prezydenta, zastąpił Pawła Szrota, który został wybrany do Sejmu. Podczas wręczenia nominacji prezydent Duda dziękował Marcinowi Mastalerkowi za sukcesy w kampaniach wyborczych. Niejednokrotnie widziałem twoje ogromne skupienie nad decyzjami, które trzeba było podjąć, które wiązały się z ogromną odpowiedzialnością. Bardzo często też wielką odwagą polityczną i przenikliwością. W absolutnej większości były to decyzje trafne. Ogromnie cieszę się z tego, że z całym tym doświadczeniem, dużym doświadczeniem politycznym, ale w ostatnich latach także i doświadczeniem biznesowym, które zdobyłeś i życiowym, przychodzisz dzisiaj do kancelarii prezydenta. Od 2020 roku Marcin Mastalerek jest doradcą społecznym prezydenta. W 2015 roku współtworzył kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski ocenił, że krytyka Krajowej Rady ma związek z rozpoczęciem egzekwowania przez nią praw mediów komercyjnych. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że chodzi m.in. o problem tzw. fake newsów. Krajowa Rada reagowała do tej pory tylko na takie wykroczenia dotyczące na przykład przedłużonego czasu emisji reklam albo emisji jakichś treści w czasie chronionym. Nie reagowała na kwestie związane z dezinformacją w mediach czy po prostu kłamstwa pojawiające się i kreujące alternatywną rzeczywistość. Ja się za to zabrałem. Maciej Świrski jest przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od października ubiegłego roku. Po skandalu na plebanii papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z urzędu biskupa Sosnowieckiego. Do czasu wyboru nowego biskupa metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas pokieruje decyzją sosnowiecką tymczasowo, mówi ksiądz Rafał Bogacki, rzecznik archidiecezji katowickiej. Ksiądz arcybiskup Adrian Galbas został mianowany biskupem sede vacante, czyli diecezji wakującej. I jest to urząd tymczasowy, dzięki któremu możliwe jest zwyczajne zarządzanie diecezją do czasu wyłonienia nowego biskupa. Pod koniec września media ujawniły, że na plebanii w Dąbrowie Górniczej zorganizowano imprezę. Kilku księży miało zaprosić mężczyznę, który zajmuje się świadczeniem usług seksualnych. Jeden z uczestników imprezy zasłabł, a gospodarz nie chciał wpuścić ratowników medycznych. W rezultacie musiała interweniować policja. Biskup Grzegorz Kaszak poprosił o wybaczenie jego ludzkich ograniczeń i przeprosił, jeśli kogoś uraził. W przyszłym roku nie będzie zakazu połowu śledzi na Bałtyku. Decyzję podjęli na posiedzeniu w Luksemburgu ministrowie odpowiedzialni za sprawy rybołówstwa 27 krajów Unii Europejskiej. To bardzo dobra decyzja dla polskich rybaków, zgodna z tym, czego domagali się od Brukseli, powiedziała w Polskim Radiu 24 wiceminister rolnictwa Anna Gębicka. jest duży sukces, bo my staraliśmy się zbudować taką koalicję, która jednak doprowadzi do tego, żeby tych różnych ograniczeń nie było. Zresztą tego domagali się także rybacy, więc może, że tak powiem, jakiś to promyczek nadziei także i na przyszłość, jeśli chodzi o inne sprawy związane z rolnictwem. Ministrowie zdecydowali, że limit połowów śledzi wyniesie 40 tysięcy ton. Ograniczono też rekreacyjne połowy łososia do nie więcej niż jednego okazu dziennie na wędkarza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna, jedynie na południu słońce może wejść zza chmur. Będzie padać deszcz od 8 stopni na północy, 11 w centrum do 15 na południu kraju. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Każdego dnia 5 Polek umiera z powodu raka szyjki macicy. Wielu z tych dramatów można by uniknąć, gdyby kobiety regularnie robiły cytologię. To proste badanie, które pozwala uniknąć groźnej choroby. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Witam Państwa, płyt wokół mnie co niemiara. Ja nazywam się Marek Wiernik, Olga Szućko audycję realizuje. Z kolei Marek Pawlukiewicz będzie mnie wspomagał do godziny 22. Będziemy z Państwem w Tonacji Trójki, dwie części. Teraz już za chwilę różne klimaty, nastroje, nieco stonowana, bardziej muzyka. No a już po godzinie 21, jak zwykle we wtorek, w Tonacji Trójki cały ten rok, a zatem punkowo, bojowo i rock'n'rollowo. Będzie. Tak czy inaczej, zima gdzieś tam zbliża się pomału. Walk Out to Winter. Przypomniałem sobie o zespole ze Szkocji, którego bardzo dawno już nie ma. W połowie lat 90. skończyła się historia tej grupy. Aztec Camera. Świetna szkocka orkiestra, którą prowadził Roddy Frame. Bardzo ładne piosenki, zwłaszcza w latach 80. nieźle mieszały na listach niezależnych tak zwanych. No i przypomniałem sobie o tym pięknym kawałku Walk Out to Winter. To teraz w Trójce. Aztec Camera. Walk out to winter, swear I'll be there. Chill will wake you high and dry. You wonder why you met in the summer and walked in the fall. The brothers we talked in the tongue. Where they hung so sweet and bitter. zimowy akcent nam się pojawił. Aztec Camera, szkocka grupa, o, wiele, wiele lat już nieistniejąca, a ta piosenka Walkout Winter dokładnie 40 lat temu pojawiła się na rynkach płytowych. No, to był ten świetny czas. Pierwsza połowa lat 80. Dużo się działo i w muzyce niezależnej, i w new romantycznej. Na przykład taki zespół Spandau Ballet. I właśnie, kolejny zespół, którego już nie ma. W zasadzie definitywnie zakończyła się historia tej grupy 4 lata temu. No a Gary Kemp, wokalista, kontynuuje karierę solową. Spandau Ballet i cała masa przebojów, ale my posłuchamy Garego z jego właśnie płyty podpisujący się swoim nazwiskiem. Pieśń nosi tytuł Ahead of the Game. Proszę posłuchać, jak sobie radzi Gary Kemp. Proszę Państwa, w sobotę odszedł Wojtek Wojtek Korda. Artysta, no, mający wielki wpływ na to, co się wydarzyło w polskim rock'n'rollu, muzyce rockowej, chociaż w latach 60., jak rozwijała się kariera Wojtka, nie mówiło się o muzyce rockowej. Był big beat, no i w tym big beatie Wojtek odnalazł się znakomicie, aczkolwiek zaczynał od rock'n'rolla, śpiewał numery Elvisa Presleya, Chucka Berry'ego, świetnie czuł tę muzykę, świetnie się poruszał, świetnie operował głosem, tak a propos po głosu Wojtka, no to w zasadzie chyba jeden taki nasz wokalista big beatowy, rockowy, który uczył się śpiewu, bo i w Filharmonii Poznańskiej, potem był w tym słynnym chórze Poznańskie Słowiki. Opanowaną miał sztukę śpiewania, nawet po mutacji znakomicie to wyglądało. No i przyszły te płyty. Ja bym chciał zwrócić uwagę na pewne aspekty, na wpływ na właśnie muzyka bluesowa, bo kojarzymy z breakoutem, z Tadeuszem Nalepą, a przecież właśnie Wojtek Korda stworzył taki utwór Przyszedł do mnie blues, to taki rasowy klasyk polskiego bluesa. Był również jednym z pionierów protest songów, ekosongu dokładnie. Przypominam o płycie Mamy dla was kwiaty. To był rok 1968. Piękne kwiaty na okładce. No niemal całą karierę, mnóstwo lat śpiewał w zespole Niebiesko-Czarni. O roku 1976, jak ta historia grupy skończyła się, grupa Ada Korda i Horda. Wracając do tego protest songu, ekosongu, to posłuchamy, no myślę, że to jeden z ciekawszych i ładniejszych utworów w repertuarze Wojtka Kordy. Na betonie kwiaty nie rosną. Żegnajcie pola zielone, żegnajcie rzeki przeżyste. Człowiek was skazał na niedolę, na wieczną nieczystość. Bądź na mnie zdrowe powietrze, zatrute dymem z kominów i zakażony nasz wietrze. Z prądem na płuca wentylu. Na betonie wiatru dla zieleni, dla zieleni, dla zieleni. Mądrze zaśpiewał Wojtek Korda dla zieleni. Proszę sobie uświadomić, że był to rok 1968. Taki ekosong. W sobotę minioną, parę dni temu, odszedł Wojtek Korda. Proszę Państwa, tak patrzę w kalendarz, to był październik roku 1976. Wtedy ukazała się druga płyta Patti Smith. W zasadzie Patti Smith Group, bo to już cały zespół firmował to wydawnictwo, Radio Ethiopia. O takim tytule, no ja pamiętam, spory były i krytycy ze sobą nie dogadywali się. Generalnie chodziło o to, że bardziej komercyjna na tej płycie ponoć stała się Patti Smith. No być może, można dyskutować. Ja bym chciał jeden z utworów z tego albumu Radio Ethiopia Państwu przypomnieć. Ask the Angels, taki nosi tytuł. Grupa i jej Patti Smith, albo Patti Smith i jej grupa. Poza zespołem The Rolling Stones już największe okresy świetności. Tak jest. A przypomniałem sobie o Rolling Stonesach, no bo to przecież piątek, z kolei kilka dni temu Hackney Diamonds, premiera tej płyty, o której wiele się mówi i pisze, no przeważają zdecydowanie entuzjastyczne recenzje, zachwyty. No na pewno od 18 lat najlepsza płyta Stonesów, bo tyle lat czekaliśmy na nowy krążek. Płyta jest dobra, nawet powiedziałbym niezła, aczkolwiek daleko jej do tych najlepszych krążków z lat 60. czy 70. I tu a propos tej komercji można się spierać. Dla mnie troszkę za łagodne jest to i wygładzone brzmienie, no ale to już robota młodego człowieka, producenta Andy'ego Watta, który chciał przetłumaczyć ten język muzyczny Rolling Stonesów dla szerokiej publiczności, no teraz urzędującej, w sensie słuchającej muzyki, tak jak 100 lat temu Rolling Stonesi przetłumaczyli język bluesa na język dla Europejczyków, dla nas młodych wówczas bardzo ludzi. Tak historia, takie koła różne zatacza. No, generalnie zgadzam się, że jest płyta okej, kilka utworów niepotrzebnych, kilku gości też niepotrzebnych, nie wiem dlaczego tam Lady Gaga się pojawiła, po co Elton John na przykład, no bo że jest Paul McCartney, no to jest jakaś symboliczna historia i on zawsze może być i wszędzie. To moim zdaniem przynajmniej dwa najlepsze kawałki. Ja już 4-5, może 6 nawet razy przesłuchiwałem tę płytę, to na tej mojej liście te dwa utwory w tej chwili przewodzą. Zaczynamy od Mess It Up, a potem, no właśnie, ten drugi Whole Wide World. Rolling Stonesi z tej swojej świeżej płyty. Seduced my landlord, broke in my heart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No ale jak się ma takich dwóch gitarzystów, Ronnie Wood, Keith Richards, trio w tej chwili Rolling Stones, a jeszcze tam wspominałem o Paulu McCartneyu, ale jeszcze Bill Wyman się pojawia, bo tak to Darryl Jones oczywiście, ależ wspaniała gitara basowa. Proszę Państwa, to teraz w Trójce będzie no legendarna ponadczasowa muzyka kojarzona z filmami, Ennio Morricone, Man with the Harmonica na przykład w kawałeczku i zespół z Wolfsburga, niemiecka grupa, taka industrialno-metalowa, do tego jeszcze dołożona apokaliptika, no i razem wespół w zespół Song of Dead. Thank you. judge your man's coil just like a snake around my neck. Oh, my time is up. I know you're gonna hang me, and the news is pulled so tight that it's hard for mistrzostku zrobione. To zostało Song of Death. Proszę Państwa, to teraz kolejna nowa płyta. Fragmencik oczywiście. W piątek premiera, piątego odbyła się albumu Glena Hansarda. No to Państwo, część z Państwa kojarzy. Glen Hansard, taki film Once z marketą Irglową. No i kilka naprawdę udanych płyt, świetne teksty z Dublina. Artysta bardzo ceniony przez Ediego Vedera, razem chyba dwa albo trzy razy trasa koncertowa. W ubiegłym roku z Eddie Vederem również jeździł po świecie. No to teraz mamy nową płytę od kilku dni. All That Was East Is West of Me. Taki ma tytuł ten nowy krążek. Bearing Witness. Bardzo proszę, z nowej płyty Glen Hansard. I'm stepping lightly, I'm learning to dance. I got 52 milk white roses for the angels of happenstance. 'Cause it's not what you're given, but what you do. With it. And it's not the rules. else now, except for what I need. I'm sick and sorry, and no good state of mind. I can't stand the attention, can't stand to be left behind. 'Cause it's not what you're o jego koncertach z Eddie Vedderem, a tu Olga, proszę, która audycję realizuje, okazuje się fanką Glena Hansarda, no i dowiedziałem się, że 15 listopada w Warszawie artysta zaśpiewa. No proszę bardzo. No to teraz nasi. Był taki zespół przez długie lata, depresjoniści, to Zbyszek Krzywański, gitarzysta Republiki w tej grupie między innymi, no i Jacek Bończyk, aktor śpiewający na wokalu, ale mówię, był taki zespół, bo jest w tej chwili nowa grupa. Panowie w zespole 12 po prostu występują, no i mamy nowe nagranie. 12 i to będzie Król Słońce. Wszyscy chcą, a ja jeden nie. najpotrzebniejszych snów. Z racji stanu lubię drwić. Marzę o tym, by pamiętano mnie jak herosa, który chciał złamać stary świat, nie poddając się, wciąż na nogach pewnie stał. No a teraz coś dla kiurowców, bo depeszowcy ostatnio zadowoleni, cała masa depeszów na antenie. 16 lat miał Robert Smith, jak to napisał, 78 rok, 10:15, Saturday Night, The Cure.